श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोभ्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरुर् श्रीयुत्पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयां द्राक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम कृपामय मंगलमय श्री हरिभक्त सामृत सिंधु, समुद्र है तो समुद्र के विभाग होंगे, पूर्व विभाग का वर्णन किया जा चुका है, अब दक्षिण विभाग का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। दक्षिण विभाग में पांच लहरी हैं, इन पांच लहरी में पहली लहरी विभाव लहरी है। दक्षिण विभाग का प्रारंभ करते हुए मध्य में मंगलाचरण कर रहे हैं, बीच में भी मंगलाचरण है। ग्रंथ के प्रारंभ में तो मंगलाचरण था ही, बीच बीच में भी मंगलाचरण के प्रबल मनन्य अनन्याश्रयणा विषेवतः सहज रूपेण अगदमनो मथुरायाम सदा सनातन तनुर जयति के मथुरा मंडल में मथुरायम अगदमनो जयति श्री कृष्ण उनकी जय हो जय हो, श्री कृष्ण की विजय हो। प्रबल अनन्याश्रयण विषेविता जो अनन्य भक्तगण अनन्य आश्रयणा अनन्य भक्तगण जो हैं उनके द्वारा सदा सेवित हैं, तो प्रबलम अनन्याश्रयणा जो अनन्य आश्रयजनों के द्वारा प्रबल रूप में सेवित हैं, सहज रूपेण स्वाभाविक रूप में वे भक्तगण उन श्री हरि की सेवा करते हैं। सहज रूप का तात्पर्य है शास्त्र की आज्ञा से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप में वे भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे सनातन तनु सदा अविकारी स्वरूप होकर के जो शिशु पौगंड और किशोर अवस्था में ही विराजमान, परंतु उनमें पूर्व पूर्व रूप का त्याग नहीं है, बिना पूर्व रूप का त्याग करते हुए जो नित्य किशोर रूप में विराजमान हैं। ऐसे सनातन तनु, सनातन शरीर वाले नित्य किशोर श्री हरि की जय हो। तो कृष्ण परक अर्थ हुआ ये अर्थ, दोबारा सुन लें कृष्ण परक अर्थ के, प्रबलम अनन्य आश्रयणा निषेविता, अत्यंत अत्यंत आग्रह के साथ में प्रबल रूप में अनन्य आश्रयणा, अनन्य जो भक्तगण हैं उनके द्वारा भी श्री कृष्ण निषेविता उनकी सेवा की जाती है। सहज रूपेण उनका रूप स्वाभाविक परम आकर्षक है, और सहज रूपेण का तात्पर्य है कि वह रूप बरबस आकर्षित करता है, किसी शास्त्र की आज्ञा से उनमें प्रवृत्ति नहीं हो रही है। ऐसा अघदमना, अघासुर का वध करने वाले श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो मथुरायाम सना, मथुरा में सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं। ऐसे सनातन तनु जयति, वे सनातन तनु स्वाभाविक शरीर वाले वे श्री कृष्ण सदा जयति, उनकी सदा जय हो जय हो। साथ के साथ में इसी श्लोक के द्वारा श्री सनातन गोस्वामी जी की भी वंदना कर दी। गुरु और गोविंद दोनों में अभेद, और अभेद करते हुए सनातन गोस्वामी जी की वंदना कर दी कि प्रबलम अनान्य श्रेणा निषेविता, कि जो प्रबल किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेने वाले हैं उनके द्वारा, ऐसे अनन्य भक्तों के द्वारा निषेविता श्री कृष्ण का निरंतर निरंतर श्री सनातन गोस्वामी जी का सेवन किया जाता है। जो अनन्य भक्त होकर के वृंदावन में आए, ब्रज में आए, महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को ठेका दिया हुआ है कि मेरे कंथा करंगिया धारण करने वाले जो भी भक्त आए उन सब का पालन करने की, उन सब की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ठेकेदारी तुम्हारी है। तो कोई भी वृंदावन में आए सनातन गोस्वामी जी का ठेका है, सनातन गोस्वामी जी उसका पालन करेंगे। तो प्रबलम अत्यंत प्रबल स्थान है सनातन गोस्वामी, और अनन्य आश्रयणा जो अनन्य कृष्ण का आश्रय लेकर के आए हैं, ऐसे सब लोगों का सनातन गोस्वामी जी पालन करने वाले हैं। वृंदावन में आना चाहिए सनातन गोस्वामी जी के भरोसे, वे ही सबका पालन करने वाले हैं। रहने की सारी व्यवस्था, खाने पीने की, वस्त्र की सारी व्यवस्था सनातन गोस्वामी जी करते हैं अपने आप। और ये संतगण खूब कहते कि वृंदावन में आए तो पहले से बुक करा करके फ्लाइट नहीं आए, वृंदावन में आए तो अपनी फाइल लेकर के आए हों ऐसा भी नहीं है। सनातन गोस्वामी जी के भरोसे आए, और हमारे यजमान कौन है, चंद्रशेखर दास बाबू जी कहते थे, बोले हमारे यजमान ये जो सामने पेड़ हैं ये लता पता हमारे यजमान हैं, इनके भरोसे आए। तो प्रबल अनन्य श्रेण, किसी दूसरे का जिनको आश्रय नहीं है उनसे निषेविता, और सहज रूपेण माने परम सुंदर स्वरूप। सनातन गोस्वामी जी का जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व भी बड़ा परम सुंदर है, उनकी पर्सनैलिटी भी बड़ा परम सुंदर होकर के विराजमान है, सहज रूपेण सहज रूप से युक्त होकर के विराजमान है। अघदमनो, और श्री सनातन गोस्वामी जी का नाम भजन में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उन सबों को दूर करने वाला है। उनका नाम मात्र ऐसा है कि श्री रूप सनातन दास रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट भट्ट रघुनाथ ऐछ गोसाईकार चरण बंदन यहाँ विघ्न नाश, उनका नाम ही भजन में जितने भी विघ्न हैं उनका नाश करने वाला है। तो अघदमना, सनातन गोस्वामी जी भी अघदमन है, सारे पापों को नष्ट कर देने वाले हैं, सारे पापों को क्षमा कर देने वाले हैं, अघदमना। मथुरायाम, जो मथुरा में सदा विराजमान हैं, ऐसे सनातन तनुर जयति, सनातन गोस्वामी जी के जय हो जय हो, उन सनातन गोस्वामी जी की सदा जय हो जय हो। तो सनातन गोस्वामी जी की वंदना भी हो गई, उनकी भी वंदना हो गई। अब इस ग्रंथ की जो संरचना है उस संरचना के विषय में कह रहे हैं कि रसामृताब्धे भागेस्मिन द्वितीय दक्षिणाभिधे। भक्त रसामृत सिंधु का ये भाग है। अब्धि, अब्धि माने समुद्र। जलवाची जितने भी शब्द हैं उनमें जा लगा दो तो अर्थ हो जाएगा कमल। जलज अंबुज अंबु जल, जा लगा दो तो कमल अर्थ हो जाएगा। हैं, यदि उनमें पंख, पंख तो कीच का हो गया, पंख जल वाले शब्द हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। इसी तरह से जल वाले जितने भी शब्द हैं, जलवाची नीरज नीर अंबु जल, इन सब में दा लगा दो तो अर्थ हो जाएगा बादल। नीरद अंबुद जलद बादल हो जाएगा। और उनमें अब्धि लगा दो, धी लगा दो, धी लगा दो तो धी लगाने से अर्थ हो जाता है समुद्र। जलधि नीरधि अंबुधि ऐसे ही अप धी अब्धि, अप माने जल और धी लगा दो तो जल हो जाएगा, है ना। तो भक्त रसामृताब्धि, भक्त रस रूपी अब्धि माने समुद्र के इस द्वितीय भाग में सामान्य भगवत भक्ति रस उसका वर्णन किया जाएगा। सामान्य भगवत भक्ति रस कैसे उत्पन्न होता है उस रस प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। अस्य पंच लहरेस्यु, इस दक्षिण विभाग की पांच लहरी हैं। इनमें पहली लहरी विभाव नामक लहरी है, दूसरी अनुभाव नामक लहरी है, तीसरी सात्विक भाव है, चौथी व्यभचारी भाव है, पांचवी स्थाई भाव है। तो पहले विभाव, दूसरी अनुभाव, तीसरी सात्विक भाव, चौथी व्यभचारी भाव और पांचवी स्थाई भाव लहरी, ये पांच लहरियां इसमें बताई गई। अथास्या केशवा स्ते लक्षताया केशव रते लक्षताया निकट्यते सामग्री परपोषण परमा रसूपता। केशव रति माने श्री कृष्ण चरणों की सेवा, ये है भक्त रस का स्थाई भाव। भक्त रस का स्थाई भाव है कृष्ण रति, कृष्ण की सेवा। वो सेवा कई प्रकार से हो सकती है, प्रिया के भाव से भी हो सकती है, सखा के भाव से भी हो सकती है, दास के भाव से भी हो सकती है। तो अथास्या केशव रति, ये केशव रति जो है लक्षताया, केशव रति का लक्षण पहले वर्णन कराए हैं कि कैसे श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया नित्यवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव उत्पन्न होता है। तो भाव तक की जो स्थिति है, भाव का ही नाम रति है। तो केशव रति जो है कृष्ण संबंधी जो भाव, वो भावी परपाक को होकर के प्रेम बन जाएगा, बाद में प्रेम बन जाएगा। तो आठवीं स्थिति में जो भाव है उस लक्षित भाव भक्ति का सामग्री परपोषण परमा रसरूपता, सामग्री के परपोष से परमा रसरूपता परम रसरूप बन जाता है। ये कृष्ण रति ही भाव भक्ति ही रसरूप में परिणत हो जाती है सामग्री के परपोष से। तो श्री भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में रस सूत्र है कि विभावानुभाव व्यवचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यवचारी इनका संयोग होने पर स्थाई भाव रस रूप में परिणत हो जाता है, रस की निष्पत्ति होती है। अब निष्पत्ति को लेकर के बड़ा विवाद है, वो एक अलग है। उसमें चार सिद्धांत कहीं आए कि निष्पत्ति का क्या अर्थ है, कुछ लोगों ने कहा निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति। भट्ट लोल्लट, उनका सिद्धांत था रस की उत्पत्ति होती है। दूसरे एक कवि हुए, आचार्य हुए, भट्ट नायक, उन्होंने कहा कि रस का अनुमान किया जाता है रंगमंच पे देख करके। नट नायिकाओं को हम अनुमान करते हैं कि इनमें अमुक रस है। फिर एक आचार्य हुए, उन्होंने कहा कि रस जो है उसका भावन व्यापार होता है। माने हमारा चित्त उस पात्र के साथ में मिलकर के एक हो जाता है, ये भावन व्यापार होता है। अभिनव गुप्त उनने कहा कि नहीं, रस की अभिव्यक्ति होती है। तो भट्ट लोल्लट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और भट्ट अभिनव गुप्त, इन चार के जो सिद्धांत हैं वो चार के सिद्धांत। भट्ट लोल तो उत्पत्ति का एक ने अर्थ किया, नहीं निष्पत्ति, व्यभावान भाव व्यवचारी संयोगा रस निष्पत्ति। तो निष्पत्ति का भट्ट लोल्लट ने जो अर्थ किया वो किया उत्पत्ति है। भट्ट शंकुक ने जो अर्थ किया वो किया अनुमिति है। भट्ट नायक ने जो अर्थ किया वो अर्थ किया कि उसका भावन होता है। और अभिनव गुप्त ने जो अर्थ किया वो अर्थ किया कि रस की अभिव्यक्ति होती है। इनमें मुख्य रूप से जो सिद्धांत है वो है अभिव्यक्ति सिद्धांत। अभिव्यक्ति ही रस की होती है, अभिव्यक्ति सिद्धांत यही मुख्य सिद्धांत होकर के विराजमान है। तो यहां उसी अभिव्यक्ति सिद्धांत को, ये वैष्णव आचार्य भी अभिव्यक्ति सिद्धांत वाले ही हैं कि भक्ति आई। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है कि भक्ति, श्रीमद गुरुदेव ने कृष्ण नाम का मंत्रोपदेश दिया, हमारे हृदय रूपी क्यारी में भक्ति का बीज बो दिया गया। भक्ति का बीज बो, भक्ति मन की वृत्ति है नहीं, कोई इंस्टिंक्ट है नहीं, भक्ति हर एक में होती नहीं है। तो भक्ति का बीज श्रीमद गुरुदेव के द्वारा बोया गया। भक्ति है आह्लादनी शक्ति की सार, वो है श्री राधा रानी। आह्लादनी शक्ति की सार, उनका ही एक सीकर फुहार श्री गुरुदेव की कृपा से कृष्ण नाम के द्वारा इस दास के हृदय रूपी क्यारी में कृष्ण नाम रूपी बीज वो बोया गया। और जब हमने संख्या पूर्वक उस नाम का जप किया, भक्ति के विभिन्न जो अंग हैं, उन भक्ति के विभिन्न अंगों को 64 अंगों में, उनमें मुख्य अंग जो 5 अंग थे, श्रीमूर्ति, श्री श्रीमद् भागवत, श्री नाम, श्री गुरुदेव और धाम, इन 5 की सेवा की। तो जैसे उस बीज को सींचा गया, उस बीज को सींचने पर वो बीज कहीं अंकुरित अवस्था में विराजमान हुआ। अब कृष्ण कथा जैसे ही सुनेंगे, कृष्ण कथा सुनने पर वो जो भक्ति लता का अंकुर है वो अंकुर कहीं बढ़ेगा और वह अभिव्यक्त हो जाएगा। और अभिव्यक्त होकर के लता बन करके वह कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर के विराजमान हो जाएगा। तो जैसे अन्य जितने भी भाव हैं वे सब हृदय में सोए हुए पड़े हुए हैं। अभिव्यक्तिवाद यही कहता है कि अन्य जितने भी वाद हैं, जितने भी भाव हैं मनुष्य के हृदय में, ये जो 8 या 10 या 12 जो स्वाभाविक रस्ते, वे जो 13 इंस्टिंक्ट हैं, मूल प्रवृत्तियाँ, भय की प्रवृत्ति, काम की प्रवृत्ति, पुत्र प्राप्त करने की प्रवृत्ति, प्रसन्न होने की प्रवृत्ति, हंसने की प्रवृत्ति, कहीं अपने भोजन को ढूंढने की प्रवृत्ति, भोजन संग्रह की प्रवृत्ति, यही भी रस है। हाँ, वीरस की पूर्ति है, मनोविज्ञान यही कहता है वीरस की पूर्ति। तो अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए भोजन का संकलन करने की जो प्रवृत्ति है, ये जो प्रवृत्तियां थी, ये 13 प्रवृत्ति मूल प्रवृत्तियां थी। भक्ति इनमें है नहीं, भक्ति चिन्ह में है। ये प्रवृत्तियां हैं माइक, ये हैं बुद्धि की प्रवृत्तियां। तो भक्ति की प्रवृत्ति श्रीमद गुरुदेव के द्वारा दीक्षा विधि के द्वारा हृदय में भक्ति आई, परंतु भक्ति सोई हुई है। जिस समय श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं हम, कहीं उद्धव संदेश, हम कहीं हंसदूत, श्री ललित माधव, विरक्त माधव, इन नाटकों का दर्शन कर रहे हैं, तो सोया हुआ जो भक्ति रस है कृष्ण सेवा, ये जो है कृष्ण सेवा रूपी केशव रति, केशव रति माने श्री कृष्ण की सेवा करूं, ये रति रूपी जो भाव है ये जागृत हुआ। काव्य में भी ऐसा ही होता है कि हमारे हृदय में श्रृंगार रस सोया हुआ है, दुष्यंत शकुंतला का रंगमंच के ऊपर दर्शन कर रहे हैं, तो दुष्यंत शकुंतला का दर्शन करते हुए सोया हुआ जो रति भाव है वह जागृत हुआ, और जागृत होकर के विभाव अनुभाव संचारी इन सामग्रियों से मिल करके वह अत्यंत आस्वादनी बन गया। तो यहाँ पर वो ही कह रहे हैं, ये भक्ति रस का मूल भाव निरूपण कर रहे हैं, वही विभावान भाव व्यवचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। ये जो भक्ति जो रससूत्र था भरत मुनि का, उस भरत मुनि के रससूत्र को ही यहाँ पर व्याख्यायित किया गया है। नहीं, हृदय में होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ये कहीं एक स्टेप छूट जाएगा तो माने आगे समझ में नहीं आएगा। श्रृंगार रस या प्रीति रस, काम रस, जिसको काम कहेंगे, वह हमारे हृदय में सोया हुआ है, माने मस्तिष्क का ही कोई पॉइंट है जहां पर श्रृंगार रस है। तो क्रोध, ये सब माइंड के भाग हैं। हम लोग कह देते हैं यहाँ पर जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान तो कहेगा माइंड, और काव्य शास्त्र कह देता है रस, वो रस जो है ना वो हृदय जो है वो एक पान के आकार का होता है, उसमें एक तीर घुसा होता है तो हृदय को कहने पे तो मैंने पान का एक आकार बनाया जाए, उसमें तीर घुसा हुआ हो तो वो तो हृदय है, परंतु तो हृदय ऐसा कोई है नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। तत्त्वतः सारी चीजें माइंड ही हैं, मस्तिष्क ही हैं। तो मस्तिष्क में विभिन्न पॉइंट हैं, कहीं श्रृंगार के पॉइंट हैं, कहीं हंसी के पॉइंट हैं, तो वे पॉइंट कहीं ना कहीं जब भी कोई ऐसा अवसर आता है तो वे क्रियाशील हो जाती हैं वे पॉइंट, और उनसे हमको हमारा मस्तिष्क वह कुछ अनुभव करने लगता है। हाँ, अब अपना प्रश्न ये था कि यदि हृदय में स्थायी भाव है, स्थायी भाव सोया हुआ है, अब ये स्थायी भाव दो तरह से काम करेगा। हृदय में सारे भाव हैं, काम का भी भाव है, हास्य का भी भाव है, क्रोध का भी भाव है, वीर रस का भी भाव है, घृणा का भी भाव है, अद्भुतता का भी भाव है, शांत का भी भाव है, ये सारे भाव हैं हृदय में। परंतु यदि हृदय के ये भाव स्वार्थ से मुक्त नहीं हुए, अर्थात इनमें आवरण भंग नहीं हुआ, तब तो ये हो जाएंगे काम, पैशन। परंतु जब स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो जाएंगे तो यही बन जाएंगे ये स्थायी भाव ही उन विषयों को विभाव अनुभाव या संचारी भाव बना देगा। किसी से हमारी संसार में लड़ाई चल रही है, वीर रस का भाव है हमारे हृदय में, ठीक है, विजय का भाव है, परंतु वो वीर रस नहीं है, उसको रस नहीं कहा जाएगा, उसको द्वेष का भाव कहा जाएगा, उत्साह का भाव मात्र कहा जाएगा, उत्साह रस नहीं है। भाव और रस में अंतर यही है कि भाव की स्थिति में आवरण भंग हो जाएगा, स्व पर तटस्थ भाव नहीं है और उत्साह है, तो वो रस बन, रस का कारण बन जाएगा, स्थायी भाव बन जाएगा। और यदि स्व पर तटस्थ भाव से मुक्त नहीं हुए हैं और फिर उत्साह है, अच्छा वो आ रहा है, छिपके खड़े हो जाओ, यहां से निकलेगा, पीछे से एक धाप ईंट मार करके, कंकड़ मार करके मैं छिप जाऊंगा, वहां पर स्व पर तटस्थ भाव है, स्वार्थ भाव है, तो उसको हम वीर रस नहीं कहेंगे। या सामने आ जाएगा तो उसको गाली गलौज करेंगे, उसका उसे भिड़ जाएंगे, परंतु वो द्वेष का भाव है, रस नहीं है। रस होगा कब? जबकि स्व पर तटस्थ भाव मुक्त हो जाएगा। तो हृदय में यदि श्री कृष्ण रति रूपी स्थायी भाव है, यदि हृदय में उत्साह रूपी स्थायी भाव है और वो स्थायी भाव स्व पर तटस्थ भाव से मुक्त हो गया है, तो उस समय बैरी बैरी न होकर के विभाव बन जाएगा। एक जगह रहेगा बैरी, उसकी संज्ञा होगी बैरी, दूसरी जगह उसकी संज्ञा हो जाएगी विभाव। तो कार्य कारण सहचारी, व्यवहार में तो वो कार्य कारण सहचारी हैं, क्रोध के या उत्साह का कारण क्या है, वो शत्रु जा रहा है, उसने हमारी भैंस खोली थी, अब उससे हम लड़ेंगे, ये हो गया कार्य। परंतु यहां पर काव्य में वो कार्य नहीं रहा, उस कार्य को कहेंगे नहीं, वो कारण नहीं रहा, उस कारण को कहेंगे हम विभाव। तो विभाव तब बनेगा जबकि स्थायी भाव स्व पर तटस्थ भाव से मुक्त होगा, तो वह कारण को विभाव बना देगा। दोबारा बोल रहा हूं, यदि चित्त में जो सोया हुआ भाव था, उस सोए हुए भाव में से स्व पर तटस्थ भाव समाप्त हो जाएगा, अर्थात आवरण भंग हो जाएगा, तो आवरण भंग होने पर शत्रु, तत्वतः शत्रु न रह करके वह विभाव बन जाएगा। हास्य का जो विषय है वो विभाव बन जाएगा, उसको हम विभाव कहेंगे, उसको हास्य का कारण नहीं कहेंगे। तो व्यवहार में है कारण, काव्य शास्त्र की रेल्म में आकर के वही बन जाता है विभाव। इसी तरह से कार्य, कार्य का मतलब है कोई भाव था, किसी व्यक्ति को आते हुए देखा, शेर को ही आते हुए देखा, तो शेर भय का कारण है, इसलिए लोक में तो वो बना रहेगा कारण, परंतु काव्य में वो बन जाएगा विभाव। अब शेर से, यदि शेर सामने ही आकर के खड़ा हो गया, तो उस समय जो प्रतिक्रिया हो रही है, हम शेर से फाइट करने के लिए तैयार हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, तो जो कार्य किया काव्य की दृष्टि में, काव्य के घेरे में आकर के, तो वह बन जाएगा अनुभव, और व्यवहार में वो कहलाएगा रिएक्शन, कार्य कार्य बन जाएगा वो। तो कारण कार्य। अब सहचारी, शेर को देख करके हम, हमारे हृदय में कहीं चिंता का भाव आया कि हाय अब क्या होगा, अब कौन बचाए, अब तो हम गए, अब तो प्राण चले जाएंगे, ये चिंता का भाव आया, तो ये चिंता का भाव व्यवहार में तो कहलाएगा सहचारी, परंतु काव्य के क्षेत्र में जैसे ही स्व पर तटस्थ भाव से हमारा वह भाव मुक्त हुआ, वैसे ही वो बन जाएगा संचारी। तो व्यवहार में जो कारण कार्य सहचारी हैं, रस के क्षेत्र में जब स्थायी भाव स्व पर तटस्थ भाव से मुक्त होता है, अर्थात आवरण भंग होता है तो स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के वे ही वस्तुएं माने कारण विभाव कहलाता है, कार्य अनुभव कहलाता है और सहयोगी हर्ष इत्यादि जो भाव हैं वे ही संचारी भाव कहलाते हैं। और इन तीनों से मिलकर के जो स्थाई भाव था वह स्थाई भाव रस अवस्था को प्राप्त होता है, आस्वादनीय बन करके विराजमान होता है। तो विभावान भाव व्यवचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इसकी व्याख्या अनेक अनेक आचार्यों ने, चार आचार्यों ने चार तरह से की। भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ किया उत्पत्ति, परंतु यह उचित नहीं था। भट्ट शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ किया अनुमिति, परंतु अनुमान करना यह भी उचित अर्थ नहीं था। उसका कारण में जाएंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। यदि इसी तरह से भट्ट नायक ने उसमें कहीं भावन व्यापार का निरूपण किया तो भावन व्यापार का निरूपण करने पर निष्पत्ति का अर्थ हुआ भावन करना, भावना करना। और अभिनव गुप्त ने कहा कि नहीं, ये तीनों नहीं है, चारों नहीं है, इसमें मुख्य कारण जो है वो मुख्य कारण है अभिव्यक्ति। हृदय में सोया हुआ था वही सामने अभिव्यक्त होकर के आ गया। और जितने भी वैष्णव आचार्य हैं वे अभिव्यक्तिवादी हैं, वे रस की अभिव्यक्ति मानते हैं, रस की उत्पत्ति नहीं मानते हैं, रस का अनुमान नहीं मानते हैं, रस का भावन नहीं मानते हैं, रस की अभिव्यक्ति मानते हैं। और इसी अभिव्यक्ति के सिद्धांत को श्री रूप गोस्वामी जी यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि विभावई अनुभावैश्च सात्विकई व्यवचारी भी स्वाद्यत्वम हृदय भक्तानाम आनीता श्रवणादि भी एषा कृष्णत स्थायी भावो भक्ति रसो भावित। कि हृदय में सोया हुआ जो स्थायी भाव कृष्ण रति था, कृष्ण रति नामक जो स्थायी भाव था वह विभाव अनुभाव सात्विक भाव और व्यवचारी भाव, अनुभाव का ही एक भाग है सात्विक भाव। सात्विक को अलग नहीं माना जाता है सात्विक को अनुभव का, परंतु इन्होंने सात्विक को अलग भी गिन लिया क्योंकि सात्विक में शरीर की व्यवहार पूर्वक चेष्टा होती है, अनुभाव में, परंतु सात्विक में अपने आप चेष्टा हो जाती है। तो सात्विक ही व्यवचारी भी, सात्विक भाव और व्यवचारी भाव, व्यवचारी माने पोषक। तो कार्य कारण सहचारी, लोक में जो कार्यकारण सहचारी थे उनकी ही काव्य में संज्ञा हो जाएगी विभाव अनुभाव और संचारी भाव। इनके द्वारा स्वाद्यत्वम हृदय भक्तानाम वो कृष्ण रति आस्वादनी बन करके विराजमान हो जाएगी भक्तों के हृदय में। कैसे आस्वादनी बनेगी? श्रवणादि भी, कभी श्रवण करके कभी दर्शन करके। श्रवण आदि का तात्पर्य है काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं श्रव्य काव्य, दूसरे होते हैं दृश्य काव्य, ऑडियो और विजुअल। तो जो विजुअल हैं वे दृश्य काव्य हैं, जहाँ सुन करके काव्य को, पंडित जी कह रहे हैं कृष्ण कथा, सब लोग बैठ करके भागवत सुन श्रवण कर रहे हैं तो वो श्रवण हो गया। कहीं श्रवण के साथ में कहीं दृश्यावली भी, नाटक में मंचन हो रहा है, नाटक के मंचन को भी प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उनको भी जहाँ प्रकट किया गया। तो श्रवण आदि भी, श्रवण आदि का मतलब है कहीं श्रव्य भी है कहीं दृश्य भी है और आदि के द्वारा कहीं स्मरणीय भी है, ध्यान भी किया गया। ध्यान में भी कर रहे हैं और लीला का चिंतन कर रहे हैं, अष्टकाली लीला का चिंतन कर रहे हैं। उस ध्यान आदि के द्वारा जो कृष्ण रति हृदय में सो रही थी वही आस्वादनी बन करके भक्त रसो भवेत, भक्त रस बन जाती है, रस का तात्पर्य है स्थाई भाव की सब वस्तुओं से मिलकर के परम आस्वादनीय स्थिति हो जाना, उसका आस्वादनीय हो जाना। आस्वादनीय होने पर वस्तु की विभिन्न विशेषताएं उनका भी आस्वादन होने लगता है। आस्वादनीय होने का तात्पर्य है कि जैसे कटोरा में दही रखा हुआ है, अब उस दही में किसी ने एक बहुत बढ़िया बम्बई आम उसको भी निचोड़ दिया दही के साथ में, फिर किसी ने आकर के उसमें मिश्री डाल दी, किसी ने उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दी, किसी ने उसमें केसर डाल दी, थोड़ी सी सुगंध कर्पूर डाल दिया और उनको मस दिया, बिलो दिया। अब बिलो करके जो रसाला बना उसमें बेस जो है वो तो है दही, परंतु दही के साथ साथ उसमें आम का स्वाद भी आ रहा है, उसमें मिश्री का स्वाद भी आ रहा है, उसमें काली मिर्च का स्वाद भी आ रहा है, उसमें इलायची और केसर का स्वाद भी आ रहा है। ऐसे ही विभाव अनुभाव संचारी भाव इनका भी सबका स्वाद आ रहा है और स्वाद को मिलकर के वो जो दही है वह अपूर्व रसाला बन करके प्रकट हो गया एक रसाला के रूप में, और उसमें सब चीज मिलेंगी। तो जब तक हृदय में सोया हुआ था स्थाई भाव, हम सो रहे हैं उस समय तो स्थाई भाव है, स्थाई भाव तो है ही है, हर्ष शोक सारे भाव जो हैं वो माइंड में हैं तो सही, परंतु एक्टिवेट नहीं है। परंतु दृश्य काव्य श्रव्य काव्य या स्मरण पर वे भाव एक्टिवेट हो गए और एक्टिवेट होकर के और उनमें कहीं श्री कृष्ण रूपी भाव, श्री राधारानी के लज्जा रूपी, श्री राधारानी का मान रूपी अनुभव, और उनमें कभी उत्सुकता हर्ष चिंता लज्जा, ये नमक मिर्च भी मिल रहे हैं, मसाला भी उसमें मिल रहा है, संचारी भाव भी मिल रहे हैं, और इन संचारी भावों से मिलकर के जो सोया हुआ हमारे हृदय में भी सोया हुआ जो स्थाई भाव था वह कहीं पुष्ट होकर के परम आस्वादनी बन गया। तो सोई हुई अवस्था में वस्तु प्राप्त नहीं है, जैसे स्वरूप अग्नि कभी भी कार्यकारी नहीं होती है, प्रकट अग्नि ही कार्यकारी होती है, स्वरूप अग्नि कार्यकारी नहीं होती है। पंचमहाभूत से बनी हुई तो ये डिबिया भी है, परंतु इस डिबिया के ऊपर 1000 वर्ष तक यदि प्रेशर कुकर रखेंगे तभी दाल निकलेगी। स्वरूप अग्नि तो है परंतु प्रकट अग्नि नहीं, परंतु स्थाई भाव प्रकट अग्नि के रूप में प्रकट होकर के और सारी चीजों से कहीं मिलकर के एक कंपाउंड बन करके वह विशेष रूप से आस्वादनीय बन जाता है। तो विभावी अनुभावी जो कार्य था नहीं जो कारण था वो विभाव बन गया, अनुभावी व्यवहार में जो कार्य था वह अनुभाव बन गया, फिर सात्विक व्यभचारी भी सात्विक रूप में कार्य बन गया और व्यभचारी बन करके वह सहयोगी जो जगत में सहयोगी था वही यहाँ पर व्यभचारी बन करके विराजमान हुआ। तो विशेषेण आभिमुक्षेण चरति इति व्यभचारी, विशेष रूप से मुक्ष रस को पोषित करने के लिए जो प्रवृत्त होता है उसका नाम व्यभचारी हुआ। तो इन विभाव अनुभाव संचारी भाव, संचारी कहें व्यवहार व्यवचारी कहें एक ही बात है, संचारी व्यवचारी एक चीज है। तो संचारी या व्यवचारी भाव से स्वाद्यत्वम हृदय भक्तानाम, भक्तों के हृदय में जो स्वाद्य होकर के विराजमान हैं आस्वादनी बनता है। आस्वादनी कैसे बनेगा, श्रवण आदि भी कभी श्रव्य काव्य के रूप में, कभी दृश्य काव्य के रूप में और कभी अष्टकालीन लीला स्मरण के रूप में, इनके द्वारा जो सोई हुई कृष्ण रति है वह विभाव सामग्री जैसे ही सामने आएगी वैसे ही वो जग जाएगी। ठाकुर जी का दर्शन किया, विभाव सामग्री जग गई, हृदय में सोया हुआ जो भाव था वो जग गया। फिर ठाकुर जी की शोभा दर्शन की तो वो जो सामग्री है उद्दीपन सामग्री, उद्दीपन सामग्री से वो प्रभावित हो गई। उसको देख करके दूसरे लोग भी नाच रहे हैं, उनको देख करके हमारे मन में भी उत्साह हुआ, हम भी ताली बजा करके कीर्तन कर रहे हैं, ताली बज रही है, हमारी चेष्टाएं वही हो गई अनुभव। उनमें हर्ष निर्वेद इत्यादि का अन्य भाव सामने आ गए। संसार की चिंता नहीं है, परम हर्ष हो रहा है, परम उल्लास प्राप्त हो रहा है। ये जो भाव आए, इन भावों से ही जैसे इलायची काली मिर्च उसमें मिला दी गई तो वो ही परम आस्वादनी बन गया, और आस्वादनी बनकर के स्थाई भावो रसो भवेत, वह रस बन जाएगा। इसलिए जो अद्भुत वो चमत्कार उत्पन्न करता है, और इसीलिए काव्य शास्त्रकारों ने कहा रस सारस चमत्कार, चमत्कार ही रस का सार है। अब ये रस होगा किस पे, कौन व्यक्ति इस काव्य को सुनकर के आनंदित होगा, कौन नहीं होगा, इसको यदि किया जाए तो उसमें वर्णन कर रहे हैं कि प्राक्तनी आधुनिकी चास्ती यस्य सद्भक्ति वासना, कि या तो हमारे हृदय में भक्ति की वासना पूर्व जन्म की होनी चाहिए, पूर्व जन्म की नहीं हो तो इस जन्म में भी हो सकती है, आधुनिक की भी हो सकती है। तो जो भक्ति वासना पूर्व जन्म में थी या इस जन्म में की गई है तो साधन भक्ति जरूर की गई होगी, श्रद्धा साधसंग भजन क्रिया नृत्यवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, सात अनिष्ठिक भाव भजनों के बाद में भाव की जो दशा आई, नैष्ठिक भजन की जो अवस्था आई, उस भक्ति की अवस्था आने पर तो नैष्ठिक भजन की स्थिति में कहीं ना कहीं हम पहुंचे हुए हैं, तब भक्ति वासना जहाँ पर विराजमान है ऐसा भक्ति रस आस्वाद तस्य हृदय जायते, उसके हृदय में भक्ति रस का आस्वाद प्राप्त होता है। इसके पहले जो कुछ भी आस्वाद प्राप्त हो रहा है वो रत्याभास है, उसको रति आभास कहेंगे, परंतु तो खुद में कुछ भजन किया है तो यह आस्वाद भक्ति कहलाएगा या रस कहलाएगा। तो या तो रत्याभास होगा या रस होगा। तो प्राक्तनी और आधुनिक आधुनिकी भक्ति वासना जिसके हृदय में विराजमान है उसके लिए भक्ति रसास्वाद, उसके हृदय में रस के रूप में भक्ति उत्पन्न होती है। अब एक सामाजिक कैसा होना चाहिए, भक्ति रस का जो अधिकारी है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए उसको बता रहे कि भक्त में ये गुण हैं तो उसे विभावन व्यापार की प्राप्ति होगी, अनुभावन संचरण व्यापार की प्राप्ति होगी, और स्थायी भाव वह कहीं अभिव्यक्त होकर के विराजमान होगा। तो कारण विभाव बनेगा, कार्य अनुभाव बनेगा, सहयोगी व्यभिचारी भाव बनेगा, और स्थायी भाव वह कहीं अभिव्यक्त होकर के विराजमान होगा। निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्त। तो भक्त कैसा होना चाहिए उसका वर्णन कर रहे हैं, भक्ति निर्धूत दोषाणाम प्रसन्नोज्ज्वल चेतसाम, जिन्होंने पहले माला लेकर के कुछ देर बैठ करके आसन के ऊपर जप किया है, भक्ति के द्वारा निर्धूत दोषाणाम उनके पहले तो जितने भी दोष हैं वे समाप्त हुए, भक्ति निर्धूत दोषाणाम। फिर सामाजिक की एक विशेषता जो काव्य का सामाजिक है, सरस है, ऐसा जो सामाजिक व्यक्ति है, रसिक व्यक्ति, उस रसिक व्यक्ति की दूसरी विशेषता है प्रसन्नोज्ज्वल चेतसाम, कि उसका चित्त प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न का मतलब है कि रिसेप्टिव होना चाहिए, गुरुजी जो कह रहे हैं उसको वो समझे, उसका ध्यान लगा हुआ है कहीं दूसरी जगह तो फिर समझेगा क्या, या कहीं ईर्ष्या में उसका चित्त डूबा हुआ है तो वो तो ये देखता रहेगा कि गुरुजी की आंख कैसी चल रही है, नाक कैसी चल रही है, गुरुजी की केवल मिमिक्री करता हुआ वो रह जाएगा, उसको वो समझ में नहीं आएगा। तो प्रसन्न भी होना चाहिए और उज्ज्वल चेतसाम, प्रसन्न उज्ज्वल चेतसाम। तो भक्ति निर्धूत दोषाणाम, स्वयं उसने भक्ति की है, भक्ति से उसके हृदय का मैल दूर हो गया है। प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब है कि सरलता से किसी वस्तु को रिसेप्टिव बन करके वो विराजमान है, वह किसी वस्तु को ग्रहण कर रहा है, गुरुजी जो कह रहे हैं उसको वह ग्रहण कर रहा है। प्रसन्न उज्ज्वल चेतसाम, उसका चित्त भी उज्ज्वल है, माने परम निर्मल है, और भक्ति के कारण उसका चित्त वस्तु के साथ में कहीं हार्मोनी पैदा करने में समर्थ है, एकाग्रता प्राप्त करने में समर्थ है। प्रसन्नोज्ज्वल चेतसाम। श्री भागवत रक्तानम, उसकी तीसरी विशेषता क्या है कि भागवत माने वैष्णवगण और भागवत माने भागवत, इन दोनों में रक्त हो, एक भागवत बल भागवत शास्त्र और भागवत ये भक्ते रसपात, तो भागवत और भागवत इनमें रक्त हो, ग्रंथ भागवत में और वैष्णव भागवत में रक्त हो। श्री भागवत रक्तानाम, रस का संग रंगणाम, रसकों का संग करते हुए वह रसिक भी हो, रसिकता भी हो। रसिक कहते हैं अपने स्वार्थ को भुला करके श्री युगल के स्वार्थ में ही अपने चित्त को लगा देने वाला। जीव ईश मिल दोय, नाम रूप गुण परहरे, रसिक कहावे सोय, जो जल घोड़े सर करा। तो प्यारे के सुख में अपने सारी वृत्तियों को मिला देना, इसका नाम रसिकता है, अपने सुख का त्याग कर देना। तो रस का संग रंगीणाम, एक सामाजिक कैसा होना चाहिए, सहृदय कैसा होना चाहिए, रस का संग रंगीणाम, रसकों के संग में प्रीति करने वाला हो। जीवनी भूत गोविंद पाद भक्ति सुखश्रियाम, श्री गोविंद के चरण ही की भक्ति ही जिसका जीवन हो, वो ही उसका प्राण हो, ऐसे रसिक संग मिलना बड़ा मुश्किल, कहाँ मिले, दुर्लभ है, तो वे तो किस भाग्यशाली को मिले, पर फिर भी प्रयास करना चाहिए, जितने जितना भी हो उतने में धन्य हो। तो जीवनी भूत गोविंद, गोविंद ही जिनके प्राण धन हो, ऐसे रसिक जनों का संग करने वाले, भक्ति गोविंद पाद भक्ति सुखश्रियाम, गोविंद के चरणारविंद की भक्ति के सुख की संपत्ति जिनके पास में विराजमान है, गोविंद की सेवा रूपी संपत्ति जिनके पास में विराजमान है, जो सेवा करने वाले हैं, स्वयं सेवा करने वाले। और प्रेमांतरंग भूतानी कृतानी एव अनुतिष्ठताम, और गुरु कैसे होने चाहिए, सामाजिक कैसा होना चाहिए, सामाजिक की विशेषता चल रही है, सहृदय की विशेषता चल रही है, कि प्रेम के अंतरंग भूत जो कृत्य हैं उनका ही अनुष्ठान करने वाला हो, प्रेम के अंतरंग जो कर्म हैं उन अंतरंग कर्मों का ही अनुष्ठान करने वाला। प्रेम का अंतरंग कर्म क्या है, उनको कैसे सुख मिलेगा, ये विचार जिसके हृदय में सेंटर में विराजमान हो, ये मूल केंद्रीय भाव उसके हृदय का हो, ऐसे भक्ता नाम हृदय राजंती, वो भक्ति श्रीमद गुरुदेव के, देखिए वही प्रक्रिया बहुत कई बार कह चुकी है, उसी बात को दोहरा रही है यहाँ पर, उसी को संकेत में कह रहे हैं कि गुरुदेव के माध्यम से भक्ता नाम हृदय राजंती, दीक्षा विधि से वो भक्ति भक्ति के हृदय में कहीं आ गई है। संस्कार युगलोज्वला, इस जन्म के संसार और संस्कार और पूर्व जन्म के संस्कार, उनके कारण वो उज्ज्वल है। गजेंद्र ने इस जन्म में कोई भजन नहीं किया, पूर्व जन्म में भजन किया था, वो समय को उदय हो आया। तो संस्कार युगलोज्वल, संस्कार युगल संस्कार माने इस जन्म के या पूर्व जन्म के संस्कार के कारण जो भक्ति उज्ज्वल है। भक्ति आनंद रूप है, भक्ति स्वयं आनंद रूप है। नियमानात रस्यताम, वो भक्ति रस अवस्था को प्राप्त होती है। नियमानात रस्यता माने आस्वादनीय अवस्था को प्राप्त होगी। विभाव अनुभाव संचारी भाव के संपर्क से वह भक्ति रस अवस्था को प्राप्त होगी। अब प्राकृत काव्य से भक्ति काव्य की एक विशेषता यह है कि प्राकृत काव्य में तो कवि की कुशलता यदि है तब तो रसानुभूति होगी, और कवि यदि फुहड़ है, केवल तुकबंदी कर रहा है, तो रस की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु भक्ति की स्थिति यह है कि वहां पर कविता नहीं है, किसी ने कहा श्री कृष्ण और इतने में ही रोमांच प्राप्त हो जाएगा। विभाव अनुभाव संचारी भाव जितनी भी संपत्ति है वे सारी सामग्री आ जाएगी, केवल एक, माने सारी रस सामग्री का वह अध्याहार कर लेगा, वह इम्पोज कर लेगा, सारी सामग्री आ गई। कहा किसी ने हरे कृष्ण इतना मत, और उसमें वृंदावन भी आ गया, प्रिया भी आ गई, सहचरी भी आ गई, लालजी भी आ गए, उनकी प्रीति भी आ गई, उनकी विभिन्न लीलाएं भी आ गई, न जाने कौन कौन सी लीलाएं आ गई हरे कहने के साथ साथ। तो भक्ति में सत्कवि निबद्धता इनकी जरूरत नहीं है। तो संस्कार युगलोज्वला, दोनों संस्कार से उज्ज्वल है भक्ति आनंद रूप है, वो नियमानात रस्यताम, ऐसी भक्ति रस अवस्था को प्राप्त हो जाती है। कृष्णादि फिर विभावाद्य गतय अनुभवाध्वनि, श्री कृष्ण इत्यादिक ये विभाव बन करके भक्त के हृदय में आ जाते हैं। माने कृष्ण कारण नहीं रहे, स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होने पर वे विभाव सामग्री बन गए, कृष्ण राधिका। इसी तरह से श्री राधिका की विभिन्न चेष्टाएं, रास विलास पत्र लेखन अभिसार मान, ये जितनी भी चेष्टाएं हैं ये कार्य नहीं रही, बल्कि ये स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के आवरण भंग होने पर विभाव सामग्री बन गई, और जो ये अनुभव बन गई, और हर्ष शोक लज्जा इत्यादि जो हैं ये सारे केवल सहयोगी नहीं रहे, बल्कि ये संचारी भाव के रूप में परिणत हो गए स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होते ही। तो गतई अनुभवाध्वनि प्रौढ़ानंद चमत्कार काष्ठाम आपद्यते पराम, ये प्रौढ़ आनंद की चमत्कार काष्ठा को प्राप्त करते हैं, अर्थात परम परम आस्वादनीय बन करके विराजमान हो जाते हैं। प्रौढ़ आनंद की चमत्कार, वहाँ केवल इंद्रियों का सुख नहीं है, बल्कि इंद्रियों से बढ़कर के मन, मन से भी बढ़कर के आत्मा का सुख हो जाता है। प्रौढ़ आनंद चमत्कार काष्ठ पराकाष्ठा को वे प्राप्त कर लेते हैं। तो पराम काष्ठाम आपद्यते, परम सुख की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो सामान्य जो संसार का सुख है वह इंद्रियों का संतर्पण करने वाला है, काव्य का सुख ब्रह्मानंद सहोदर है, और भक्ति का सुख थूतकृत ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद के ऊपर भी थूक देने वाला, ये तीनों का अंतर हुआ। तो इंद्रिय सुख इंद्रियों का संतर्पण करने, देह का संतर्पण करने वाला, माने काम देह का संतर्पण करने वाला है, काव्य रस ब्रह्मानंद सहोदर, काव्य रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया, कि ब्रह्मानंद का सगा भाई है, ब्रह्मानंद तो नहीं है, ब्रह्मानंद से कुछ नीचा है, सहोदर है। और भक्त रस उसके विषय में कहा गया कि वहां न परिलक्षन्ते केच अपवर्गमपीश्वर थे, मोक्ष को भी थूककार, मोक्ष के ऊपर भी थूक करके आगे निकल जाएगा, मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें तो श्री मदन मोहन के चरणों की सेवा मात्र चाहिए। तो ये तीनों में अंतर है, काव्य रस से भी बढ़कर के ये भक्ति रस है। क्यों, काव्य रस तो अंत में लोक से और त्रिगुणों से युक्त होने पर अंत में कहीं घुमाकर घुमा फिरा करके जैसे ही स्वपर तटस्थ भाव आया, अभी तक दूर किया हुआ है, जैसे ही जरा सा भी उसमें स्पर्श हुआ सो ही नरक में पटक देगा, नरक के कुएं में पटक देगा। जो नोवेल पढ़ रहे हैं, जो नाटक देख रहे हैं, लोक के फिल्म देख रहे हैं, वह फिल्म वह नाटक अंत में स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होते ही, जरा सा स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त नहीं होकर के मन युक्त होते ही जरा सा उसका संपर्क आया सोई वो तमोगुण में डाल देगी। पंत भक्ति केवल मोक्ष ही नहीं बल्कि मोक्ष से भी ऊपर श्री सेवा सुख उसको प्रदान करेगी, इसलिए प्रौढ़ आनंद चमत्कार उसको प्राप्त करता है। ये प्रौढ़ सो कृष्ण आदि फिर विभाव आदि, कृष्ण आदि विभाव इनसे अनुभव में आता हुआ वह स्थाई भाव प्रौढ़ आनंद चमत्कार इनको प्राप्त कर लेता है। किंतु प्रेमा विभावाद्य स्वल्प ही नीतो प्रेरणीय सीम विभावनाद्यवस्थाम तो सद्य आस्वादताम ब्रजेत। तो ये हुई भाव की स्थिति। अब भाव यदि जिनका प्रौढ़ हो गया है, तो महात्मा गण विराजमान हैं और दिन रात बस भजन में लगे हुए हैं कस करके, हम लोग सभी के जो जन हैं संसारी जन उनमें तो कहीं भजन करने पर भाव जैसी स्थिति आई, पर तो जिनके हृदय में भाव प्रेम की स्थिति में परिणत हो गया, एक स्टेप और ऊंचे पहुंच गए, ऐसे जो प्रेमी जन हैं उनकी बात तो अलग है। तो किंतु प्रेमा विभावाद्ययी जो प्रेमी जन हैं उनकी स्थिति ये है कि उसमें स्वल्प ही अतो अणी असीम, जैसा कि अभी कह रहा था कृष्ण नाम उनके सामने कहा गया तो कृष्ण लेने के साथ ही साथ उनमें विभाव अनुभाव पूरी सामग्री पूरी लीला उनके सामने प्रकट हो जाएगी, पूरा परिदृश्य पूरा पैनोरमा सामने उनको आ जाएगा। तो एक पैनोरमा प्रस्तुत होगा, तब पैनोरमा कहते हैं पूरी दृश्यावली प्रस्तुत होगी तब यदि उनका प्रेम उनकी जो भजन है वह केवल भाव अवस्था में नहीं बल्कि प्रेम अवस्था में पहुंच गया है। तो प्रेम अवस्था में पहुंच करके वह परम आस्वाद नहीं, उनको केवल एक वस्तु के दर्शन मात्र से ही आस्वाद हो जाएगा। श्री वृंदावन की गुंजा माला का दर्शन करते ही महाप्रभु प्रेम में विभल हो गए। यहां से गए, किसी ने गुंजा माल, किसी ने कहीं पीलू के फल महाप्रभु को दिए, वो पीलू के फल भी एक तमाशा हो गए, कोई किसी को खाना आए किसी को नहीं आए, जो दांत लगा करके उसको तोड़ करके खाएं उनका तो मुंह पूरा लारी ला तपके, और जो उसको पूरा खा जाए उनको बड़ा स्वाद आए बड़ा मीठा है। तो ये जो आस्वाद है वो आस्वाद कहीं प्राप्त हो जाए। तो जिनमें जो प्रेम जिनका परिपूर्ण बढ़ा हुआ है उनको स्वल्प ही अपनी नीतो, ये स्वल्प वाली बात जो कह रहा था सत्कवि निबद्धता की आवश्यकता नहीं है, भगवत भक्ति में सत्कवि निबद्धता की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर कहीं तुक मिलाने के लिए कैसे भी कहीं कह दिया गया इतने में ही उनका रस जो है वो रस अत्यंत अत्यंत उनको रस की प्राप्ति हो जाएगी। वे तो स्वल्प इस वस्तु के द्वारा भी वे आस्वादनी बन जाते हैं। ये रस की प्रक्रिया वर्णन की कि विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोग इनसे रस की निष्पत्ति होती है। अब एक एक चीज का वर्णन करेंगे, विभाव किसे कहेंगे। तो यहाँ तक के प्रकरण में ये निरूपण किया कि श्री गुरुदेव की कृपा से प्राक्तनी या आधुनिकी, माने प्रीवियस या रिसेंट भक्ति वासना जिनके हृदय में आ गई है, जिनके हृदय में भक्ति बीज का बीज को बो दिया गया है और उन्होंने भक्ति की है, भक्ति कहीं सुपुष्ट हो करके कहीं भाव दशा को भी प्राप्त हो गई है, माने श्रद्धा साधसंग भजन क्रिया अनर्थन वृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव दशा को उनकी भक्ति प्राप्त हो गई है, आठवीं दशा में उनकी भक्ति पहुंच गई है, आठवीं दशा में उनकी, नौ में से आठवीं दशा में उनकी भक्ति पहुंच गई है, नौवीं भक्ति प्रेम है। तो ऐसे भक्तों के हृदय में भक्ति सोई हुई पड़ी हुई थी। अब यदि उनको श्री कृष्ण आदि कृष्ण राधिका रूपी विभाव अनुभव, श्री राधिका की विभिन्न चेष्टाएं या आश्रय की विभिन्न चेष्टाएं, उन चेष्टा रूपी अनुभव, ध्यान रखना चाहिए आलंबन की जो चेष्टाएं हैं वो कहलाती हैं उद्दीपन और आश्रय की जो चेष्टाएं भी कहलाती हैं अनुभव। और स्पष्ट करने के लिए एक दृष्टांत दे दें, शेर को देख करके देवदत्त डरा, शेर हो गया आलंबन विभाव, जो भयभीत हुआ वो कहलाएगा आश्रय विभाव। शेर की चेष्टाएं माने उसकी निकली हुई आंख, उसकी सटाएं, उसका चौकड़ी मारना, उसका हाथ ऊंचा करना, गरजना, ये शेर की जितनी भी चेष्टाएं क्या कहलाएंगे, उद्दीपन। परंतु जो देवदत्त है उसका घिघियाना, उसकी आंखों के आगे आंसू अंधेरा छा जाना, उसका लड़खड़ा करके वहीं गिर जाना, उसकी बोली बंद हो जाना, ये सब कहलाएगा अनुभव। तो आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं, विषय की चेष्टाएं उद्दीपन कहलाती हैं। कृष्ण की चेष्टाएं, राधिका कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, श्री कृष्ण की मदन मोहन की चेष्टाएं वे कहलाएंगी उद्दीपन। श्याम सुंदर की वंशी, श्याम सुंदर का मुकुट, श्याम सुंदर के पटका की फौरान, श्याम सुंदर की मुस्कान, ये सब कहलाएगी उद्दीपन। परंतु श्री राधिका की मुस्कान वो कहलाएगी अनुभव। ये अंतर। तो विभाव अनुभव, संचारी भाव जो भाव कहीं जैसे समुद्र में छोटी छोटी लहर आई और उसमें ही समाहित हो गई, ऐसे ही छोटी छोटी लहर आएंगे और उसमें ही समाहित हो जाएंगी, वो कहलाएंगे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। विशेषण आभमुक्षण चरंती, मुख्य भाव को पोषित करती हुई वहीं से उत्पन्न हुई और वहीं समाप्त हो गई, उसको बूस्ट भी कर रही हैं, उसको कहीं आगे भी बढ़ा रही हैं, प्रोसेस भी कर रही हैं और स्वयं वहां से उत्पन्न होकर के वहीं समाप्त हो रही हैं। उद्दीपन यस यस यस यस इन इन मधुर रस एरोटिक लव द नायक एंड नायिका, हीरो एंड हीरोइन, बोथ आर उद्दीपन एंड बोथ आर विभाव एंड आश्रय एंड विषय। फॉर श्री राधिका श्री कृष्ण इज आश्रय एंड फॉर कृष्ण श्री राधिका इज आश्रय, सो दो दे आर साइमल्टेनियसली वन। इवन देन द मेन आश्रय इज कॉल्ड राधिका एंड मेन विषय इज कॉल्ड श्री कृष्ण। सो दिस एग्जाम्पल इज फॉर उद्दीपन विभाव दैट ऑल द एक्शंस ऑफ श्री कृष्ण विल बी उद्दीपन इनफ्लेमेबल व्हाइल इट मे बी ऑल्सो सेड दैट सो मेनी एक्शंस ऑफ श्री राधिका दैट विल बी कंसिडर्ड ऑल्सो उद्दीपन फॉर श्री कृष्ण सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बट मेनली इट विल नॉट बी बिकॉज ऑल डिस्क्रिप्शन इज बेस्ड ऑन द फीलिंग ऑफ श्री राधारानी rather than Shri Krishna. So, normally, the all description is based on Shri Radharani. So, we give the example that Shri action, reactions of Shri Radharani is, are called Anubhav and the actions of Shri Krishna are called Uddipan Vibhav or inflammation in this way. Due to that, the prominent seeing the prominency we can say in this way. मैं समझ गया आपको मैं आपकी बात समझ गया हमले हमारे लिए श्री प्रियालाल दोनों ही आश्रय हैं परंतु जब हम अपने विषय का हमारे लिए विषय हो गए दोनों प्रियालाल दोनों विषय हो गए परंतु जब हम सब्जेक्ट श्री प्रियालाल दोनों का वर्णन करेंगे और इनमें भी विभाजन करेंगे तब हम श्री राधिका को आश्रय और कृष्ण को विषय मानेंगे सामान्यतः सेवा करते समय हम दोनों की सेवा करेंगे दोनों ही हमारे विषय हैं दोनों ही विषय ये क्लियर है तो किंतु विभावाद्य स्वल्प ही नीतोपेरणी सीम स्वल्प जो है वो भी कहीं विभावनाद्य अवस्थान तो सद्य आस्वादताम देवे वो विभावन व्यापार को प्राप्त हो जाएगा विभावन व्यापार का मतलब है आवरण भंग होना और स्वपर तटस्वभाव से मुक्त होना स्वपर तटस्वभाव होगा तो कहीं लज्जा या कहीं ईर्ष्या ये विराजमान रहेगी परंतु नाटक में एक साथ पिता पुत्री ये भी हजारों आदमियों के साथ में एक साथ नाटक का दर्शन करते हैं और सबको रस का आस्वादन होता है क्योंकि उनमें आवरण भंग हो चुका है जो कंसीलमेंट है वो कंसीलमेंट इज रिमूव्ड वहां पर आवरण भंग हो चुका है इसलिए वे वहाँ पर उन वस्तुओं को कहीं सामान्य उपास्य के रूप में दर्शन कर रही है ये कृष्ण भक्त मुरली नादाद्या हेतो हरे रते हे कार्यभूता स्मृताद्या तथा अष्टौ स्तब्धतादयः निर्वेदाद्या सहायश्च ते गेया रसभावने विभावा अनुभावाश्च सात्विका व्यभिचारिणः अब यहाँ पर विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी इनकी व्याख्या कर रहे हैं कि विभाव किनको कहेंगे श्री कृष्ण भक्त मुरली नाद आदि ये कृष्ण के रस के हेतु है रति के हेतु है श्री कृष्ण के भक्त माने राधारानी सखीगण ये सब भक्त में आगे भक्त है नहीं उपासी हैं परंतु तो यहाँ पर भक्त माने सेवा करने वाले कृष्ण सेव्य भक्त के रूप में प्रियाल प्रियागण मुरली आदि के रूप में उद्दीपन विभाव ये रस के हेतु हैं इनको हम कह देंगे विभाव अब कार्यभूत में श्री राधारानी की मुस्कान अष्ट सात्विक भाव मुस्कान ये हो गया आहार और अश्रु श्वेत कंप रोमांच मुखविवर्णता कंठावरोध उद्घूर्णा ये आठ हो गए सात्विक भाव सात्विक भाव माने जिनको हम करते नहीं हैं हो जाते हैं अब आंसू लाए थोड़ी जाएंगे आंसू तो आ जाते हैं इसलिए वो सात्विक कहलाए कंप कोई किया थोड़ी जाता है कोई हलाया थोड़ी जाएगा अपने शरीर को वो तो कंप तो अपने आप आ जाएगा तो जो अपने आप उत्पन्न होते हैं चित्त में क्षोभ होने पर उनको सात्विक भाव कहेंगे तो शब्दादय जड़ता हाथ पांव भी नहीं चल रहे हैं जड़ता आ जाए उनको कार्यभूत और निर्वेद मन संसार से विरक्ति इत्यादि ये सहायक हैं रस की भावना में, ये विभाव यही क्रमशः विभाव अनुवाह सात्विक कहलाते हैं। अब मूल रूप से विभाव रूप में श्री कृष्ण उनके गुणों का आगे गायन करेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधेश जय जय जय। आप लोग तो सब विद्वान हैं इसलिए सारी इस विषय को समझ लेते हैं, नहीं तो आम आदमी तो नहीं समझेगा व्यवहार क्या है अनुभव क्या है उसको समझ में नहीं आएगा। हाँ व्यभिचार, हाँ व्यभिचार, ये यहाँ पर व्यभिचार का अर्थ ही अलग है, यहाँ पर विशेषण अभिमुखीण चरति इति व्यभिचार, विशेषण अभिमुख चरंती या चरती एक ही बात है, वो व्यवचार है। कौन सा श्लोक बोला था नहीं आया, कौन सा श्लोक बोला पता नहीं। हाँ वो है जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय रूप गोस्वामी जी की विशेषता ये रही है कि भक्ति को उन्होंने एकेडमिक जो स्तर है उसके ऊपर भी कहीं जोड़ा और काव्य शास्त्री जो संदर्भ है उनके साथ में मैच करके भी बढ़ा दिया। हाँ हाँ।